Adumu wa Martri ta Ġesù. Maħdejn dudu. Aħfirlu ta' mamma l-saħħar. Aħfirlu. F'dik ir-ruħ ta' dik is-saħħar daħlet fl-imkien mal-odju il-biża ukoll. Daħlet il-biża minn dan il-patri. Indopok kien dejjem iħares lejh u lejn kull mossa li kien jagħmel. Kien jgħid li hu b'saħħtu ħafna. Ma kienx għadu fehm li ma spirtu kien qed imexxi lil patri Justin. Ma kienx għadu fehm is-saħħar illi Alla kien qed jgħinu lil patri Justin. Li jista' kien qed ifaħħar il-volontà ta' Alla li reġalura fir-raħal ta' kolubu. Li dan riet li hu ħajja ta' wieħed martri, innoċenti, biex iħallef din il-ħajja lill-missjunarju biex jikkonverti lil dawk is-suwed. Hekk ried il-bambin li jmut tifel żgħir imma ma jmutx Patri Justin. Għax kieku li tis-saħħar se tabeda minn Patri Justin u qatel lilu l-ewwel. Imma dan inbidek ma riċe. Rid juhu tifel żgħir ħdeh fis-sema biex igawdi u rid iħalli lil Patri Justin ħaj biex ikompli x-xogħol tal-fidwa tiegħu fir-raħal ta' kulubu. Il-Patri issa beda jaħseb biex imur ikellem lill-katekumeni. Lil dawk li waslu biex jieħdu l-Magħmudija li dal-waqt kienu ser jieħdu din iċ-ċeremonja, dan iċ-sagrament. Dawn it-tfal kienu ta' eżempju lin-nies l-oħra tat-tribù. It-talba tagħhom żgur li kienet xi darba tasal is-sema u fl-aħħar min jaf, forsi t-tribù kollu kien għad jikkonverti. Patri Justin kien anke stieden lil-kap tar-raħal għaċ-ċeremonja tal-Magħmudija. Kitamba ma kienx jaf x'jiġifieri l-Magħmudija, iżda kien tajjeb ħafna, kien raġel sewwa u intelligenti. Sadattant, il-missjunarju spera illi xi darba jikkonverti wkoll. U kien jitlob ħafna sabiex il-kap tar-raħal jikkonverti. Għaliex jekk jikkonvertu beda jaħseb Patri Justin, allura jsir ħafna ġid. Kien pjaċir kbir għal Fra Nikola u għal Patri Justin, kien qed jaħseb fil-kuntentizza ta' dawk it-tfal żgħar u suwed fl-aħħar lezzjoni tal-katekiżmu tagħhom. Fra Nikola għati ħares qalbu mimlija u ferħ lejn dawk it-tfal. U qal lil Patri Justin, qisu bħalissa Patri Justin, tiftakar Patri fil-Magħmudija tiegħi. U veru wieġbu l-Patri. Iżda kieku qabel ma tibda ċ-ċeremonja, kieku tgħidulhom l-istorja tiegħek lit-tfal. Mhux aħjar, żgur jieħdu pjaċir jisimgħu l-istorja tiegħek fratell Nikola. U hekk fratell Nikola beda l-istorja tiegħu b'dawk it-tfal kollha ċċassati leh jisimgħu l-istorja. U beda fratell Nikola għallhom jiena kelli l-età tagħkom meta konna noqogħdu jiena, ommi u missieri ma' ħafna Ewropejn oħra ħdejn ix-xmara tan-Nil fl-Eġittu ġifieri. Il-ġenituri tiegħu ma kinux insara, ma kinux kattoliċi u lanqas ma kienu għamlu lili kattoliku. Alla iżda baqa' dejjem iħarisni minn kulaġġ. Avajja ma kontx kattoliku, jiena ma kontx nagħmel dnubiet, kont ifel sewwa. Darba waħda il-villaġġ tagħna ġie attakkat f'daqqa waħda minn ġemgħa ta' ħallilin. Id-djar tagħna ġew maħruqa kollha u xi ftit min-nies ħarbu iżda l-bqija ġew maqtulin u ħafna oħrajn ġew meħuda priġunieri. Jien kont minn dawn tal-aħħar li ħaduni priġunier. Ippruvajt naħrab u bdejt inwerżaq iżda għalxejn. Bdejt ngħid lill-ommi u lill-missieri iżda għalxejn. U s'issa għadni ma spajċ bihom. Ma nafx iġralhom. Aħna ġejna meħudin fuq l-iġmla fi triq twila ħafna. Kienu jiem ta' biża', kienu ġranet ta' biki, ġranet ta' tbatija. Aħġ, ġuħ, Maltrattamenti, ħżiena, ħafna kienu jaqgħu mejtin fl-art. U konna nejru għalihom, konna nixtiequ li mmutu aħna minn flokhom. Li taħrab ma kienx possibbli. Jiena kont nottruhi mitluf għal dejjem. U f'dan il-marċ mingħajr speranza jiena smajt għall-ewwel darba lil xi ħadd jgħid il-kelma Alla. Fl-aħħar wasalna fejn kellna naslu. Jiena ġejt mibjuħ lil wieħed iswed li batni fuq ġebla kbira biex nitħan il-qamħ. Il-ħobs u l-ilma kien skars wisq. Kont imbagħad il-ġuħu laċċ ma' dan ir-raġel iswed. Imma darba waħda ġi raġel abjad Franċiż Anton Lavadè u dan kien is-Salvatur tiegħi. Kien veru raġel tajjeb. U warani u xtrani minn għandak l-iswed u ħadni miegħu fid-dar tiegħu sinjura. Kien ħobni ħafna u darba qalli jien qiegħed inqiseb bħala t-tifel tiegħi. Kien qisni li jiena sibt l-imħabba tal-ġenituri mitlufa tiegħi. Kemm kien ħobni s-Sur Antoine. Huwa beda jgħallimni xi ħaġa tar-reliġjon. Imbagħad batni fis-skola Kattolika u hemmhekk iltqajt l-ewwel darba ma' Patri Westin. U għalhekk kont iltqajt ma' Alla tiegħi. Alla tiegħi mhux jiġifieri Patri Westin, Alla tiegħi l-veru Alla. Għax Patri Westin kien li għallimni fuq il-veru Alla. Jien għandi nirringrazzja lil tliet persuni għall-konverżjoni tiegħi. Lil Monsieur Lavadè talli kien il-parinu tiegħi, lil Patri Westin u jiena għax titni tammet. U issa hawnien qiegħed hawnhekk ngħid il-Patri Westin. U hawn spiċċat l-istorja u kulħadd daħal fil-Knisja għaċ-ċeremonja tal-Mahmudija. Fuq naħa waħda kien hemm is-subien u fuq l-oħra l-bniet. Kollha miġburin u kwieti. Suor Blandina u Suor Linda kienu l-parinijiet fl-imkien ma' fratell Nikola. Resaq l-ewwel tifel u min taħsbu li kien? Naturalment, kien Bambo, kien dak it-tifel li dejjem kien jgħin il-Patri Westin u li diġa kien beda jsofri imħabba Patri Westin u mħabba xi ħobb l-Alla ta' Patri Westin u għalhekk Patri Westin kien riet illi huwa jkun l-ewwel wieħed li jirċievi l-Mahmudija. U għalhekk il-qassis staqsih kif jistaqsel lilna meta konna għadna bejbis u kif jistaqsel it-tfal l-oħrajn meta jiġu mamda. X'titlob int lill-Knisja ta' Alla? U Bambo wieġeb, nitlob il-fidi. U l-fidi x'tagħtik? Il-fidi ta' din il-ħajja ta' dejjem. Jekk trid il-ħajja ta' dejjem ikompli l-missjonarju, osserva l-kmandamenti. Ħobb is-Sinjur Alla tiegħek bil-qawwa tiegħek kollha u ħobb lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qed taraw tfal, l-imħabba tal-proxmu, ħobb l-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u bil-ħsieb tiegħek kollu b'saħħtek kollha. Imma mhux hawn biss, imma ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Patri Westin issa qiegħed fuq kull il-sin ta' tfal ftit melħ u qal bħal ma jtis-saċerdot fil-Mahmudija irċivi il-melħ tal-aqal. U kull tifel beda jgħid f'qalbu kieku l-patri tieni ftit melħ ieħor, il-melħ kienu jħobbu ħafna s-suwed. Qiegħed il-patri issa marret fuq ras ta' kull katekumenu ta' dawk jiġifieri li se jitgħamdu. U issa huwa talab lil Alla biex jagħti l-ispirtu tiegħu lil dawn it-tfal żgħar. Imbagħad għamel l-aħħar talba għalihom. Ippurifikhom, ġifieri naddafhom mill-ħtijiet, qaddishom, qed lil Alla u tihom ix-xjenza vera u tihom il-fidi biex jarfuk. Mela din kienet talba oħra ta' Patri Westin fil-waqt li poġġa jdejh fuq ras it-tfal. Imbagħad ħadilhom bidejhom u wassalhom sa ġewwa l-Knisja. U issa daħlu f'dak il-għarix li kien joqgħod Alla tal-fidi tagħhom. u tat-tama tagħhom u tal-imħabba tagħhom. U għalhekk issa saru membri tal-Knisja Kattolika li dak l-għarix kien biss simbolu tal-Knisja. U hekk kif daħlu it-tfal qalu l-Kredu u l-Pater Noster, il-Missierna u l-Ħobżna. Illa għaliex tfal aħna kemm il-Magħmudija tagħna ssir fil-Knisja, imma suppost li l-ewwel biċċa tal-Magħmudija ssir barra fuq it-tsuntir. Fatti hawn ħafna knejjes mhux Malta barra li kollhom bħal kappella żgħira barra. Hemmhekk issir l-ewwel ċeremonja imbagħad jidħlu ġewwa. Il-mument li żjed solenni kien wasal. Wieħed wieħed it-tfal telgħu quddiem is-saċerdot u rrepetew illi jiġbdu d-demonju. Issa saċerdot dilek is-sider u l-ispallejn biż-żejt imbierek, iż-żejt li kien simbolu ta' qawwa li minna kellha toħroġ il-paċi tar-ruħ. Għalhekk jidlek iż-żejt tal-Griżma kemm fil-Magħmudija u kemm fil-Griżma tal-Isqof, għax nafu xi jfisser iż-żejt il-qawwa li jagħtu s-sagramenti bis-saħħa tiegħu. U fl-aħħar il-missjonarju tom li sem u għammidhom bl-ilma u għalhekk beda minn Bambo u l-Bambo taħ li sem ta' Pietru. Pietru Bambo għallu xi trid u Bambo wieġeb il-Magħmudija. Trid issir nisrani? Iva rrid. U kompla Patru Stin, Pietru Bambo, jiena nagħmdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U Bambo issa sar it-tifel ta' Alla. Miet għad-dnub u għamma Ġesu Kristu għall-ħajja ġdida, il-ħajja tal-Grazzja. It-tfal ta' Patru Stin issa saru t-tfal ta' Alla. Saru membri tal-Knisja u issa setgħu jservu lill-qassis anke waqt il-Quddiesa. Imbagħad dawn it-tfal libsu l-libsa bajda li kienet tiddistingwihom mill-oħrajn minn dawk li kienu għadhom ma tagħmdux. U Patru Stin qalhom irċievu l-libsa bajda. Ħuda quddiem it-Tribunal ta' Alla għaliex inti ser ikollok il-ħajja ta' dejjem. Il-fidi tal-Magħmudija tiegħek taqbad bħal fjamma. Osserva sewwa l-liġi ta' Alla u inti tmur titenna bih fil-ġenna għal dejjem miegħu u mal-qaddisin tiegħu. U din kienet tal-oħra li jgħid il-qassis fiċ-ċeremonja tal-Magħmudija. Li jekk aħna nosservaw il-liġi ta' Alla, jiġifieri ma nagħmlux id-dnub, nosservaw il-kmandamenti, il-praċetti tal-Knisja, dak li tgħallimna reliġjon, allura aħna ngħixu ħajja tajba, ħajja ta' paċi, ħajja feliċi u fl-aħħar anke mmorru ngawdu l-Alla fil-ġenna flimkien mal-qaddisin. U issa waslet l-aħħar ċeremonja tal-Magħmudija, it-tislima tal-aħħar. U Patru Stin għallhom kull wieħed minnhom mur fil-paċi bir-ruħ tleq u bil-libsa bajda, mur mal-familja tiegħek, is-Sinjur huwa miegħek. U din kienet l-aħħar tislima ra kemm sabiħa ċ-ċeremonja tal-Magħmudija, kemm jidhirna tal-bsabiħ li aħna ma nifhmux meta nkunu għadna żgħar. Imma xi darba tfal ta' meta tkunu l-Knisja issa mill-Liminarja l quddiem iċ-ċeremonja tal-Magħmudija sa tkun kollha bil-Malti. Xi darba tkunu l-Knisja, kull hemm xi darbija qed titgħammet, morru. Ħadd isimgħu kemm kliem sabiħ jgħid il-qassis fuq dik it-tarbija li qiegħda titgħammet. Mela l-odwa tal-jum ta' wara sejħet lil Bambo lejn it-tabernaklu f'dik il-Knisja ż-żgħira. U Bambo beda jitlob hekk: Alla tiegħi, ikkonverti lill-ommi u lill-missieri u lit-tribu kollu, anke lis-saħħarin dopu. Ara xi ħlewwa ta' tifel, ara x'tifel qaddis, kemm hu tifel tajjeb Bambo. L-ewwel ma ftakar meta sar nisrani, ftakar f'ommu issa, l-ewwel waħda. Beda jitolbu sabiex anke l-mama tiegħu, Anke missiru, isiru nsara bħalu, jikkonvertiju, isiru nsara u jitamlu bħal ma kien tammetu. Għax bambo xtaq li jmur il-ġenna mhux waħdu, imma anke lill-ommu missiru. U min ma jixtieqx li lill-ommu u l-missiru jarhom ħdejh fil-ġenna. Imma mhux biss f'dawn ftakar, mhux biss f'dawk li għamlu l-ġid, anke ftakar fl-edewa tiegħu. Ftakar fis-saħħar. Dak is-saħħar illi rid joqtlu aktar minn darbtejn u għamillu tant ħsara. Għatillu lil żewġ ħutu. Imma hu kien bravu bambo. Kien xorob diġà t-tagħlim tal-bambin ta' Ġesù. It-tagħlim li għamlu Patru Justin. U fuq l-eżempju ta' Patru Justin kien diġà minn qalbu ħafer lis-saħħar indopu. U kien jixtieq li għamillu l-ġid. Kif naraw il-qudiem kif għamillu ħafna ġid. U għalhekk l-aħħar talba ta' bambo nisimgħu jitlob għas-saħħar indopu. O Sinjur, ftakar fis-saħħar. Wikkonvertih lis-saħħar indopu. Mela tfal, it-tagħlima li nieħdu mil-lezzjoni tal-lum hija din. Li aħna permezz tal-Magħmudija sirna qulied Alla, sirna werriedta tal-ġenna u waħwa ta' Ġesu Kristu. Imma mhux billi ma' din daqshekk sa nsalvaw ruħna, le, irridu biex nsalvaw ruħna nosservaw il-kmandamenti. Jiġifieri naħarbu d-dnub, nexxu ħajja tajba, ħajja qaddisa. Naħfru anke lill-edewa tagħna għax inkella ma nistgħux insalvaw. Jekk nagħmlu hekk, allura fl-aħħar meta nagħlqu għajnejna, meta mmutu għal din id-dinja u nexxu għad-dinja l-ġdida għall-ħajja ta' dejjem, allura l-bambin jkun jista' jberikna u jidaħħalna miegħu fil-ġenna. Hekk ikun. Bisem tal-Missier u tal-Iber. Tal-Ispirtu Santu. Amen.